Καλησπέρα. Σάββατο μεσάνυχτα στο Music Society, σε συντονισμένη πάντα, musicsociety.gr. Σε μια μεταμεσονύκτια κασέτα, εκπομπή mixtape. Σήμερα έχει την τιμή να φιλοξενεί τους Θεσσαλονικείς Your Hand in Mine, το Μάνο και το Γιώργο, το Γιώργο και το Μάνο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τους φέραμε εδώ με το που ήρθανε για το αυριανό τους live στο Six Dogs, θα τα πούμε και αργότερα, και τους αρπάξαμε να τους ανακρίνουμε λίγο επί οίκος. Είναι η πρώτη μεταμεσονύχτια συνέντευξη του σταθμού μας. Ελπίζω να σας βρίσκει αυτή η νύχτα καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε σφυρίζοντας με ένα τραγούδι από τον τελευταίο, από τον δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο των παιδιών, τον πρόσφατο, με το Forward, και τα λέμε σε λίγο. το forward ήταν αυτό λοιπόν από τις νουβέλες του κήπου των παιδιών, των Your Hand in Mine. Και θα ξεκινήσω με την αγαπημένη μου ερώτηση, μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω σε κάθε μπάντα, duo, project, όπως θέλετε, ενεργή ή ενεργή. Από πού εμπνευστήκατε το όνομά σας? Εγώ το ξέρω, εντάξει, να το ομολογήσω, αλλά για να το μάθει ο κόσμος που ακούει. Πάνω σε μια συζήτηση για το... Ψάχναμε κάτι συγκεκριμένο τότε. Ψάχναμε ένα όνομα για να βαφτίσουμε το νέο σχήμα, γιατί ουσιαστικά ξεπηδήσαμε από ένα post-rock συγκρότημα του Shortcut. Και θέλαμε να μην αρνηθούμε και το post-rock παρελθόν μας, αλλά να μην παίζουμε και post-rock. Οπότε, κάπως... Και ανοιχνεύοντας λίγο στο πρόσφατο παρελθόν μας τότε, είχαμε πέσει πάνω στη φράση Your Hand in Mine από τους Explosions in the Sky. Είναι το κομμάτι το μόνιμο. Από ένα κομμάτι λοιπόν. Ναι. Ξεκίνησα το οποίο αγαπάμε και πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Και είναι και πολύ ωραίος τίτλος. Πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα ήρθε ο τίτλος και μετά η μουσική. Δηλαδή πρώτα βρήκαμε πώς θα λεγόμαστε και μετά καθίσαμε να γράψουμε κομμάτι. Τρομερό, δηλαδή θα λέγατε ότι ας πούμε ο τίτλος του το όνομά σας ήταν έτσι λίγο σαν ένα χτίριο λάκτισμα. Μπράβο, ναι, ήταν το. Να σας βάλει ένα ριάκι, ας πούμε. Ο πυροκροτητής. Ήταν το που κάναμε και το mail ότι θα έχουμε mail band που θα είναι Your Hand in Mind Band. Τρομερό. Κάτι μερικά έτσι μικρά λίγο ηλίθια πράγματα μπορούν να σου δώσουν έμπνευση από εκεί. Ισχύει, ισχύει. Δεν το περιμένεις. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή πραγματικά ότι σας οδήγησε ένα όνομα, ας πούμε, σε κάποια κομμάτια της μουσικής σας. Πολύ ωραίο. Και είστε φίλοι χρόνια, συγνωρίζεστε καιρό? Γνωριζόμαστε γύρω στα 12 χρόνια, 10-12. Από πρώτη ηλικίου σχετικά. Το ρωτάω γιατί σας έχω δει live αρκετές φορές, όσες φορές σχεδόν έχετε παίξει, και δεν είναι πολύ όμορφα πάνω στη σκηνή. Οπότε συνήθως μόνο άνθρωποι που γνωρίζονται πολύ καλά μπορούν να δέσουν. Γνωριζόμαστε όντως πολύ καλά. Και το θέμα είναι ότι τουλάχιστον μουσικά οριμάσαμε και παράλληλα. Δηλαδή ο ένας επηρεάζοντας τον άλλον. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό και πολύ. Ωραίο. Επηρεάζοντα. Επηρεάζοντα. Όχι. Και επηρεάζοντα τον άλλον. Γιατί και η μουσική έτσι ένα πείραγμα δεν είναι. Στην ουσία, αν δεν επιδρούν δύο άτομα, δεν συνομιλούν με κάποιο τρόπο έτσι και με πείραγμα. Έτσι πρέπει να αμφισβητείς και να πηγαίνεις μπροστά. Και το ξεκίνημα πώς έγινε? Θυμάμαι ότι διάβασα ότι το πρώτο σας EP το είχατε κάνει, ήταν προσωπική σας παραγωγή. Το κυκλοφορήσατε μόνο σε περιορισμένα αντίτυπα. Πώς ξεκινήσατε, δηλαδή, πώς αποφασίσατε? Ήταν η περίοδος που είχαμε αγοράσει κάποια καινούργια όργανα και έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουμε πάση θυσία. Οπότε καθίσαμε και σκεφτήκαμε ότι δεν πρόκειται κανείς να μας ανακαλύψει έτσι μέσα από το σπίτι μας. Έπρεπε να κάνουμε κάτι και να το βγάλουμε στον κόσμο. Οπότε. Εύλογο ήταν να κάτσουμε να ηχογραφήσουμε τα 4 πρώτα μας κομμάτια, ανεξάρτητα με το αν μας ικανοποιούσαν 100% ή όχι, και να τα διαθέσουμε στον κόσμο μέσω του ίντερνετ και των δισκοπολίων. Σε περιορισμένα αντίτυπα. Ναι, είναι πολύ. Ναι, ήταν μια εντελώς αυθόρμητη κίνηση. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Απλά βρήκαμε την ταυτότητα που θέλαμε να έχει η μουσική και θέλαμε να το εξωτερικεύσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δηλαδή, δεν θέλαμε να περιμένουμε. Να πετύχουμε το timing, το ότι αυτό τώρα πιστεύουμε τώρα. Ναι, τη στιγμή εκείνη να την και αποτυπώσουμε κάπως. Πέτυχε νομίζω, οπότε θα δούμε και στη συνέχεια με την ροή της κουβέντας. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε πριν είχε ένα σφύριγμα μέσα, εδώ σφύριζε ο Μάνος. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τώρα το κομμάτι μάλλον που ακούσαμε πριν. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι τραγούδι, αφού έχει και φωνητικά, στο οποίο κάνει φωνητικά αυτός που δεν σφύριζε στο προηγούμενο κομμάτι. Δεν σφυρίζει γενικά. Δεν σφυρίζει γενικά. Ο Γιώργος, Nightly Drums λοιπόν, τα drums της νύχτας. Πάμε να τα ακούσουμε. Thank you. can be wet. Αυτό ήταν το Nightly Drums που τραγουδάει ο Γιώργος και μου μαρτύρησε ότι στο YouTube έχει ένα πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο. It was great, γράφει κάποιος φαν από κάτω. Then he started singing. Είναι απίστευτο σχόλιο. Δηλαδή δεν έχει καμία μπάθεια εντελώς. Είναι αυτό που είναι. Είναι τέλειο, νομίζω. Και έχει εξαιρετικέ ιστορίε. Το σχόλιο, ναι, εντάξει. Ναι. Και μου έλεγε για την ιστορία αυτού του τραγουδιού, για τα φωνητικά του, τη ηχογράφηση. Όχι, εντάξει, επειδή όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε αυτό το κομμάτι, από την αρχή λέγαμε ότι είναι πολύ τραγούδι, δηλαδή πρέπει να πέσει μια φωνή πάνω. Κάναμε διάφορες απόπειρες να τα τραγουδήσουν άλλοι. Και καταλήξατε σε σένα. Στην αρχή. Φαίνεται παράλογο, το ξέρω. Στο φίλε εδώ από το. Για πες, Μάνο. Στην αρχή είχαμε δοκιμάσει να το στείλουμε σε έναν διαδικτυακό μας φίλο, το Healthy Boy. Τον Μπέντζαμιν από τη Γαλλία, ο οποίος τραγούδησε με έναν τρόπο λίγο δικό του παραπάνω από ό,τι θέλαμε. Έβαλε προσωπική. Έβαλε πρωτοβουλία μέσα, ναι. Έτσι το έκανε λίγο. Όχι, ήταν ωραίο, αλλά ήταν πολύ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Ναι. Το έδωσε μια χρειά έτσι λίγο. Sailor song. Κατάλαβα. Παρά ήταν. Μετά. Μετά ένας προσωπικός μας φίλος, τέλος πάντων, ένας καλός μας φίλος δοκίμασε που είχε έτσι εμπειρία. Στο τραγούδι. Αλλά δεν το σας έκανε. Αλλά ούτε, ναι. Οπότε. Καταλήξαμε στο δημιουργό. Σε έναν από τους δημιουργούς. Ναι, βασικά και το προσπάθησε και αυτός που μας έκανε η ηχοληψία, τέλος πάντων, που βοήθησε στην παραγωγή, η Μίκης, τέλος πάντων. Αλλά τρίτωσε το κακό. Ναι, αλλά εντάξει. Κανείς δεν ήταν τόσο. Κανείς δεν ήταν καλύτερος από. Ναι, απλά αυτό μας το είπε δηλαδή και το ίδιο το παιδί του ηχολήπτη. Ότι από τη στιγμή μόνο οι δημιουργοί ξέρουν πώς πρέπει να ακουστεί και δεν μπορούσε να το επιβάλλει. Αυτός κάποιον, οπότε ας χάσει σε ποιότητα. Σωστό. Για να βγει όπως. Αυτό ήταν το ένα, νομίζω το μοναδικό σας κομμάτι που έχει φωνητικά ή... Υπάρχει το τελευταίο κομμάτι του δίσκου που έχει κάτι λαλαλα. Ναι. Αν θεωρείτε αυτό. Όχι, αυτό έχει ολόκληρους στίχους. Ναι, εντάξει. Το Nightly, το Morning Drums, καλά. Όχι, Nightly Drums. Ναι. Και αυτό το κομμάτι, γενικά το συντήτο παιδιών, το Garden Novels, είναι έτσι ένα concept album, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με κάθε τραγούδι, κομμάτι να έχει έτσι μια μικρή ιστοριούλα τυπωμένη έτσι στο booklet. Το Nightly Drums ήταν για κάποιον που ξεκινάει να πάει σε ένα πανηγύρι και μέσα από τα φύλλα το θρόισμα του δίνει αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Αυτός ο ιδιαίτερος ήχος που βγάζεται έτσι, από πού προκύπτει ακριβώς, είναι τα όργανα που είναι αυτοσχέδια σε μεγάλο βαθμό, πώς... Αυτοσχέδια δεν έχουν καταλήξει να μην είναι το. Δηλαδή, ναι, μια φορά μας είχαμε μπερδέψει με οργανοποιούς, αλλά δεν είμαστε. Δεν είμαστε οργανοποιητές. Όχι, δεν είμαστε. Έχουμε απλά συνδυάσει κάποια όργανα μεταξύ τους, έχουμε κολλήσει, κυρίως κρουστά φτιάχνουμε. Είναι και το πιο εύκολο να φτιάξεις. Κολλάς δύο πράγματα μεταξύ τους και τα κοπανάς αυτό. Ναι, τέλειο. Οκ, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τώρα το, έτσι, το σήμα κατά τα θέμη του δίσκου αυτού, τουλάχιστον για τα ραδιόφωνα, το The Boy and the Bird που ακούγεται περισσότερο. Άλλη μια ιστορία λοιπόν για να χώρει και ένα πουλί. Και τα λέμε πάλι σε λίγο. The Boy and the Bird, λοιπόν, από το άλμπουμ Garden Novels, νουβέλες του κήπου. Πώς προέκυψε αυτή η δουλειά, έτσι, τη ζωρίσατε πολύ, αν μου επιτραπεί, έτσι, η έκφραση βγήκε γρήγορα, πώς... Είχε μια περίοδο με ζόρι, ως προς το ότι δεν είχαμε πολύ διαθέσιμο χρόνο, δηλαδή ήταν διάσπαρα τα ιδέες που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Δύο, μίξο και τρία. Ναι. Τις οποίες τις δουλέψαμε όταν καταλάβουμε ότι είχαν ένα κοινό παρονομαστή, ας πούμε, ένα κοινό άξονα. Ήταν χρονοβόρο και πιεστικό, γιατί θέλαμε πολύ να κυκλοφορήσουμε, να τα κυκλοφορήσουμε όλα αυτά. Ήταν ακόμα πολύ χύμα και διάσπαρτα. Ναι, και τελικά θέλαμε όμως ταυτόχρονα να έχει και μια... Δηλαδή να αποτυπώνει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πιο στενό. Δηλαδή το ότι... Οπότε ήταν άλλη... λίγο όλα μαζί κάπως και συνδυασμένα. Απ' την άλλη δεν είχαμε και deadline όπως στην πρώτη δουλειά που έπρεπε να έχουμε τελειώσει να... τότε και υπήρχε κάποιος άλλος, μπράβο, να θα, πει... θα πούμε για την πρώτη δουλειά ότι ήταν έτσι... Ναι, απλά είχε προθεσμία εκείνο. Ήταν σάμβρα και έπρεπε να το παραδώσετε. Ναι. Οπότε αυτό ήταν, θέλετε να αποτυπώσετε εκείνη τη χρονική στιγμή, μπράβο, που εμπνευστήκατε τα διάφορα και τα ενώσατε σαν puzzle. Ναι. Και τις ιστοριούλες τις γράψατε μόνοι σας στο booklet, έτσι. Ναι, μόνοι μας. Ήταν ιδέες που δουλευτήκαν αφού γράφτηκαν, αφού τελείωσαν τα κομμάτια. Προσπαθήσαμε να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα στη μουσική αυτή τη φορά παρά στις εικόνες. Και μέσα, δηλαδή, ακούσαμε το δίσκο που ήδη είχαμε γράψει και σκεφτήκαμε ποιες εικόνες θα μπορούσαν να το συνοδεύουν. Επειδή ταινία δεν μπορούσαμε να ξανακάνουμε και σκηνοθέτες δεν είμαστε, γράψαμε μερικά κειμενάκια που συνοδεύουν το ένα το κάθε κομμάτι. Είναι πολύ ωραίο γιατί συνεχίζει έτσι, δηλαδή πάλι δίνει ένα σπόνδυλο έτσι, στη δουλειά. Είσαι σε μια δικογραφική η οποία, εντάξει, έχει τώρα πια με τον Εξώστη, είναι ρία, φιλοξενεί και αρκετούς καλλιτέχνες που εκφράζονται σε ελληνικό στίχο, αλλά όταν ξεκίνησε και το μεγαλύτερο τους ποσοστό είναι καλλιτέχνες που μιλάνε, που εκφράζονται σε ξένο, γράφουν σε ξένο στίχο, έτσι, που έχουν μια δυτική κουλτούρα. Και εσείς έχετε δυτική κουλτούρα, δηλαδή οι επιρροές σας είναι έτσι, folk, δυτικοευρωπαϊκές, κάνω λάθος. Υπό μια έννοια, ναι. Δεν τις επιλέγεις, τις επιρροές. Ναι, βγαίνουν μόνοι τους. Παρ' όλα αυτά, η μουσική σας έχει μια ελληνικότητα. Ειδικά στο Garden Novels βγαίνει ένα ελληνικό στοιχείο, στα δικά μου τα αυτιά τουλάχιστον. Εντάξει, δεν μπορείς να παρνηθείς και εντελώς κάτι που έχει περάσει στο DNA σου. Ούτε αυτό, ούτε αυτό που τα ίδια τα όργανα σε οδηγούν να κάνεις. Ωραίο αυτό. Δηλαδή, όταν έχεις το μαντολίνο 2-3 χρόνια, παίζεις, ξέρεις, με διάφορους περίεργους τρόπους το εξερευνείς από εδώ, από εκεί, πειραματίζεσαι και μετά στο τέλος καταλήγεις να παίζεις σαν μαντολινίστας. Σωστό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω. Δεν θα πω να κινδυνώσω. Αυτό που θέλω να ρωτήσω για σχετικά είναι, πιστεύετε ότι όλο αυτό με το ξένο στίχο ίσως να είναι και μια παγίδα που μπορεί να πέσει κάποιος Έλληνας καλλιτέχνης? Δηλαδή, να θεωρείς ότι το να γράφεις σε ξένο στίχο, να εκφράζεις, είναι αυτόματα πιο έτσι ποιοτικό εντός εισαγωγικών? Πιστεύω ότι πέφτουν σε αυτή τη λούμπα πολλά έτσι νέα παιδιά? Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι το ποιοτικό το θέμα. Είναι ότι συγκεκριμένα εμείς θέλουμε να απευθυνόμαστε. Όχι, δεν είναι εσάς. Ναι, όχι, σου λέω ότι μέσα από τη δική μας σκέψη ίσως βάζει συμπέρασμα. Ότι θα θέλαμε να απευθυνόμαστε και σε μη Έλληνες, γιατί όχι. Ναι, σωστό. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι μπορείς να κατακριθείς πολύ πιο εύκολα να γράψεις κάτι ελληνικό που αυτόματα θα πρέπει να είναι και ποίημα. Ενώ στα έχεις αγγλικά, δίκιο, πολύ δίκιο. Πολύ δίκιο. Στα αγγλικά ο καθένας ψηλό λέει ό,τι θέλει. Έχεις πολύ δίκιο. Τρομερό. Αυτές είναι οι δυνατότητες της γλώσσας μας και η κατάρα της συνάδελφων. Ναι, η κατάρα της είναι πλούσια γλώσσα. Ναι. Πάμε τώρα να κλείσουμε τον κύκλο των Garden Novels με το The Tin Can Parade. Πολύ αγαπημένο μου κομμάτι από αυτό το δίσκο και αυτό που στο forward που ακούσαμε πρώτο-πρώτο. Και επανερχόμαστε. είπαμε και πριν για τα αυτοσχέδια και τα όχι αυτοσχέδια όργανα που χρησιμοποιείται, υπάρχει μια έντονη παιδικότητα στα δικά μου τα αυτιά τουλάχιστον, έτσι στον ήχο. Εκφράζει αυτό κάποια στάση σας στη μουσική, έχει μια σημειολογία κάποια, δηλαδή την ηρική διάθεση, αυτό το μελόντικα που είναι έτσι λίγο παιδικό όργανο? Κυρίως ότι επειδή παίζαμε παλιότερα πιο σκληρή μουσική και πιο ηλεκτρισμός και θόρυβος, ναι, μπράβο, ναι. Ψάχναμε μια μεσότητα στις μελωδίες και μια σαφήνεια στους ήχους, ας πούμε, δηλαδή κάτι πιο καθαρό και συγκεκριμένο. Και αυτό το έδινε πολύ εύκολα ένα παιδικό όργανο, ας πούμε. Έτσι, γιατί τα παιδιά τα βλέπουν πάντα πιο καθαρά. Ναι, έτσι έχουν πολύ απλούς ήχους και σταρά τους, ας πούμε. Πολύ ωραίο κατά κάποιο τρόπο. Και αγοράσαμε τα πρώτα και μετά προσπαθούμε να δούμε ποια ταιριάζουν μεταξύ τους. Πολύ ωραία. Αγοράσαμε και τα επόμενα. Και φτιάξατε και τα υπόλοιπα. Και αγοράσαμε. Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό με την παιδικότητα στον ήχο. Πάρα πολύ όμορφο. Αυτό ήταν το Garden Novels περίπου. Στο περίπου ακούσαμε κάποια ενδεικτικά κομμάτια. Και πάμε τώρα στην πρώτη δουλειά, που ήταν εξίσου ιδιαίτερη και πολύ ιδιαίτερη μάλιστα για πρώτη δουλειά. Καθότι πρόκειται για ένα soundtrack, έτσι. Θέλετε να μας πει την ιστορία? Περίπου. Η ιστορία ξεκίνησε το 2006, όχι 2007, 7, ναι. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, όταν οι μέρες αναξιωθείας του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Ελευθέρης Αδαμίδης δηλαδή, ήρθε σε επαφή μαζί μας και μας ανέθεσε να γράψουμε μουσική για μια βουβή ταινία και να την παρουσιάσουμε ζωντανά. Βουβή ταινία. Βουβή, ναι. Εντάξει, ήταν προφανώς ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος. Μετά αποδείχθηκε ότι το άγχος ήταν πιο μεγάλο για να το τελειώσουμε και να το κάνουμε όπως το φανταζόμασταν. Και αυτό μετά από 4 με 5 μήνες που κάναμε αποκλειστικά αυτό το πράγμα. Είδαμε την ταινία γύρω στις 30 με 50 φορές. Τελικά γέννησε το Everyday Dreams. Η Άπωνα ο σκηνοθέτης, έτσι. Ναι, ναι, η ταινία λεγόταν Γιογκότο Νογιούμο. Νίκη ο Ναρούσου σκηνοθέτης, αν τα λέω τώρα σωστά αυτά. Okay. Πάμε να ακούσουμε από αυτό το ομολογουμένως έτσι πολύ ιδιαίτερο soundtrack. Ποιο κομμάτι θέλετε? Εγώ έχω, αλλά λέω να σας δώσω την πρωτοβουλία για μια φορά. Να πω. Το 7 ποιο είναι? Το 7. Μαντέλης. Σουντάτιβε αυτό. Το 10 είναι το Σουντάτιβε, νομίζω. Το 7 είναι το The Stranger. Όχι, δώσε μου λίγο. Το 9 είναι αυτό που λες εσύ. Το συζητάμε λίγο. Ναι, το 9 θα ήθελα. Το 9. Το 9 it is. Thank you. καθώς βίνει το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, μου λέγε εδώ ο Μάνος ότι είναι το outsider. Δεν το παίζουν συχνά ούτε σε live, αλλά του έχει κολλήσει έτσι μετά από 3 χρόνια που, που γράψανε το δίσκο αυτό. Μιλώντας για live, παρατηρώ μια έτσι εκλεκτικότητα στις ζωντανές εμφανίσεις, σπάνιες εμφανίσεις, επιλεγμένες. Είναι αυτή η στάση, πώς την έχετε? Δηλαδή παρατηρώ άλλους καλλιτέχνες της γενιάς σας να τρέχουν από λαϊβάδικο σε λαϊβάδικο, χαμός, πανικός. Εσείς επιλεγμένα πράγματα, μένετε Θεσσαλονίκη, κατεβαίνετε σπάνια Αθήνα. Πώς και το έχετε επιλέξει αυτό το στυλ? Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Το κυριότερο είναι ότι οι δουλειές μας δεν μας αφήνουν πάρα πολύ το χρόνο που θα θέλαμε. Κατάλαβα. Δηλαδή. Και το άλλο είναι ότι μας αρέσει πολύ να παίζουμε όταν έχουμε κάτι καινούριο να δείξουμε, κάποια καινούργια δουλειά να παρουσιάσουμε. Και θα θέλουμε, και γενικά θέλουμε να επιλέγουμε και χώρους οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για συναυλίες. Δηλαδή αυτό μας εξιστάρει κάπως, όπως μουσεία, βιβλιοπολία. Δηλαδή. Ναι. Να έχει κάτι ιδιαίτερο χώρος. Οπότε κατάλαβα. Περιμένουμε και καλές προτάσεις. Θέλετε να έχει να πει κάτι το κάθε, ναι, έτσι. Μπράβο, να μην είναι μόνο για παίξτε και να παίξετε. Είναι δυναμική πρόταση. Ναι. Πολύ, πολύ ωραίο και σεβαστό αυτό. Αύριο στο Six Dogs πάντως. Συγνώριμα, έτσι, εδάφη. Ώρα 9.30. Με 9.30. 9 θα ανοίξουν οι πόρτες, 9.30 θα ξεκινήσουν. Εκεί στο γνώριμο συναυλιακό box του Six Dogs. Και μιλώντας για Six Dogs, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, το κομμάτι. Δεν θα το μάθω ποτέ αυτό, αυτή τη διάκριση. Το κομμάτι που επέλεξε ο Γιώργος από το Every Night Dreams, που είναι το Bar 3. Ναι, το Bar 3. Και σε νομεράκι. Μου είχε πάρει το CD εδώ ο Γιώργος. Είναι το 13. Το 13. Bar 3-13. Bar 3-13, λοιπόν. Το Bar 3 από το Every Night Dreams, προς το παρόν Midnight Dreams εδώ με τους Your Hand in Mind στο Music Society. Και συνεχίζοντας την συναυλιακή μας κουβέντα που είχαμε πριν, παρότι κάνετε επιλεγμένα lives, έχετε αρκετές σημαντικές συνεργασίες στον ενεργητικό σας. εντάξει, το ξυδομούν. Για συναυλιακές εννοείς. Ναι, ναι, okay. Συνεργασίες, αυτό εννοούσα. Ποια είναι η πιο σπουδαία συναυλιακή στιγμή σας, θα λέγατε? Συναυλιακή στιγμή σε σχέση με το που παίζαμε ή γενικά? Πώς νιώσατε εσείς, σαν εμπειρία? Σαν εμπειρία. Εντάξει, σαν εμπειρία το ότι παίξαμε μαζί με τη Βουβή ταινία. Α, αυτό είναι λέγεις. Ναι, ωραία. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, για εμάς ήταν τουλάχιστον. Είσαι συνεργασία όμως. Εντάξει, με καλύπτει και αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι περίμενα να ακούσω τον Τρισένα. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω σαν εμπειρία ή σαν συνεργασία. Εντάξει, όχι τυπικά. Δηλαδή, τι θα. Με αντικειμενικά κριτήρια, τι είναι πιο σημαντικό, ότι για εσά τι είναι πιο σημαντικό, αφού είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι το. Okay. Η κορυφή, α πούμε. Ακόμα καλύτερα. Η αλήθεια μα πέτυχε σε μια φάση που ακόμα δεν είχαμε. Δηλαδή. Σας... Ούτε ακουστεί, ούτε. Στην αρχή σα του αυτό. Για τον Τέρσεν. Ναι, όλα έδειχναν ότι αυτό θα ήταν, αλλά τελικά δεν ήταν. Ήταν το παβορί. Δεν ήταν. Ήταν μπράβο, ήταν στο. Τι θέλω να πω. Ναι, ωραία. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα, ανήκετε σε μια γενιά καλλιτεχνών η οποία προωθείται μέσω του διαδικτύου. Είναι η γενιά του διαδικτύου, όλη η γενιά που βγαίνει τώρα στη μουσική, γιατί αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι από τη μία το διαδικτύο την προωθεί και από την άλλη δεν μπορεί να ζήσει πια από τη μουσική της όπως ζούσαν προηγούμενες ίσως γενιές. Εσείς τι πιστεύετε, ότι πρέπει ο καλλιτέχνης να βρει έναν τρόπο να γίνει φιλικός προς το χρήστη, ή είστε με την παλιά φρουρά πνευματικά δικαιώματα full, δηλαδή? Είναι μια κουβέντα που έχει ανοίξει τώρα λίγο με όλα αυτά τα... Είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Δεν περιμένουμε ποτέ να ζήσουμε από αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον δεν περιμένουμε να ζήσουμε από αυτό και να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ναι. Δηλαδή, το να στραφούμε στο βιοπορισμό μέσω της μουσικής αυτόματα θα ρίξει τα στάνταρ που έχουμε για τη μουσική μας. Άρα, με αυτή τη βάση δεν είμαστε αντίθετοι ούτε στο δωρεάν κατέβασμα, ούτε στο YouTube, ούτε στα πνευματικά δικαιώματα υπό αυτή τη στενή έννοια. Τώρα, βέβαια, όταν μπαίνει κι άλλος κόσμος και επενδύει λεφτά πάνω σου και σε βοηθάει, για τη δισκογραφική μιλάω, ναι. Τότε λογικά χρειάζεται και το κάποιος να το προστατεύσει. Ναι. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Αλλά σε πρώτη βάση είναι σημαντικό το διαδίκτυο, γιατί προωθεί, ας πούμε, τη δουλειά σου. Καλά, και φυσικά είναι σημαντικό. Εννοώ ότι η ελευθερία είναι στην ουσία. Ναι, μα φυσικά δεν έχουμε κάποιο θέμα ή ότι πρέπει να προστατευτούμε επιγόντως από κάτι. Δηλαδή, εμείς ζούμε σε μια εποχή που... Το ρωτάω γιατί υπάρχει μια προβληματική πάρα πολύ μεγάλη. Τις τελευταίες ειδικά μήνες έχουμε δει. Έχει να κάνει με το πόσα χρήματα έχει βγάλει κάποιος από τη μουσική του. Κατάλαβα. Επειδή εμείς ακόμα δεν έχουμε βγάλει. Ναι. Και μάλλον δεν θα. Συνειδητά δεν θα βγάλουμε. Ναι, ναι. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Ωραίο είναι και αυτό όμως και από εμπειρία. Ναι, βλέπουμε δηλαδή κάθε μέρα στον Παπαχελά και στο. Ναι. Και στην. Πώς λέγεται η άλλη. Πώς λέγεται. Στα άκρα η εκπομπή και τα λοιπά. Στα άκρα. Η Φλέσσα. Η Φλέσσα. Η Φλέσσα. Ας πούμε. Φλέσσα. Σε κάθε συνέντευξη παίζει από πίσω. Ναι, Every Night Dreams, ας πούμε. Ναι, σε κάποιες σειρές του Αλφα διάβαζε, ξέρω, ο Γάλλος Μουστάρδα στο Κάνικο και έπαιζε ένα από το Every Night Dreams. Εντάξει, ήταν φοβερά πετυχημένη σκηνή. Ομολογουμένως με το Κάνικο και τη Μουστάρδα στην καντίνα. Δηλαδή, να κάθεσαι να ασχολείσαι και πόσο χρόνο θα χάσεις και πόσο. Έχεις δίκιο. Αλλά αυτό, επειδή με απασχολεί το θέμα, κάθε καλλιτέχνη που συναντώ το ρωτώ. Δηλαδή. Έχει να κάνει με το πόσα χρήματα έχει βγάλει. Πόσα χρήματα έχει βγάλει κάποιος. Σωστά. Τώρα, λέω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Το κινέζικο πορτρέτο. Για τη μουσική σας, λοιπόν. Αν ήταν χρώμα, τι χρώμα θα ήταν? Να πω. Καφέ μπορντό, μάλλον. Καφέ μπορντό. Και εγώ καφέ θα έλεγα τώρα. Στο χάλασε. Καλά, εσύ θα μου πατήσεις. Όχι, δεν το χάλασε. Καφέ, αλλά δεν θα πήγαινα στο μπορντό. Θα έμενα στο καφέ. Καφέ, καφέ. Εσύ θα μου πατήσεις τι εποχή θα ήταν. Τι εποχή. Κοίταξε τώρα, δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω σε τι εποχή θα ήταν. Όχι. Δεν υπάρχει λάθος απάντηση, ξέρεις. Ναι, δεν υπάρχει λάθος, δεν μπορώ να τα ξανομίσω. Στο μυαλό, δηλαδή. Θα μου έρχονταν μήνας παρά εποχή. Μήνας, καλύτερα. Νοέμβριος. Νοέμβριος, ωραία. Και τρίτο, και όχι καταχρονεμένο, τι γεύση θα ήταν. Δηλαδή, όχι γεύση γλυκιά άλμυρη, ενώ μια γεύση, καραμέλα λεμόνι, ξέρω, κανέλα. Δύσκολο. Δεν έχουμε φάει η μουσική ακόμα. Όχι, και άμα πεινάς απαντάς διαφορετικά, επίσης. Σουφλάκι, σου διαφορετικά. Πρέπει να σε χορτάτο για να απαντήσει την ερώτηση. Ωραία, εντάξει, αυτό το παιχνίδι απέτυχε, παιδιά. Αυτό είναι εσωτερικό δικό μας εδώ στο σταθμό. Το έχουμε παίξει όλοι με τις εκπομπές. Γενικά με τη διάθεσή μας στο site μας, στο ίντερνετ, τέλος πάντων. Και προχωράμε στο δεύτερο παιχνίδι. Για σένα τι γεύση θα ήταν. Η μουσική σας. Ναι. Έπιασες τώρα. Τώρα είδες. Σωστά. Κανέλα, νομίζω. Κανέλα. Είναι καφέ όμως κανένα, μου αρέσει αυτό. Κανέλα δεν είναι. Κανοποιήθηκε. Πληρωμένη απάντηση. Οπότε πάμε στο άλλο, όχι, εντάξει, όχι ακριβώς παιχνίδι, διαδραστικό κομμάτι της συνέντευξης. Ζήτησα από τα παιδιά να μου προτείνουν να παίξουμε κάποιες μουσικές που αγαπάνε έτσι ιδιαίτερα. Θέλετε να προλογίσετε την πρώτη, το όνομά σας, το τραγούδι που πήρατε το όνομά σας, το κρατήσουμε για το τέλος, έτσι να κλείσουμε με αυτό. Οπότε πάμε στην επόμενη, ήταν το... Θα ψάχνουμε να βρούμε. Ναι, το SMS. Κάνω πιο το Beach House. Μισό λεπτό. Το Demon's Host νομίζω είναι. Το Timber Timber. Α, Timber Timber, το Demon's Host. Οπότε αυτό γιατί το επιλέγετε? Γιατί εντάξει, το θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και μας έχει, τουλάχιστον σε μένα έχει κολλήσει. Κατά καιρούς μου κολλάει. Δηλαδή από τότε που το άκουσα πρώτη φορά, κατά καιρούς θέλω να το βάλω να το ακούσω, μου κολλάει. Οπότε αυτή είναι η πρώτη επιλογή των παιδιών. Πάμε να ακούσουμε Demon's Host. Death, she must have been your will. Up on beneath the reaper's veil. With your voice my belly sunk. And I began to feel so drunk. Candle, candle on my clock. Oh Lord, I must have heard you knock me out of bed as the flames licked my head and my lungs filled up black in their tiny little shack. It was real and I repent all those messages you sent clear as day, but in the night, oh, I couldn't get it right. Here is a church and here is a steeple. Open the doors, there are the people. And all their little hearts at ease. For another week's disease. An eagle toweling scream. I never once left in between. I was on the fence and I never wanted your 2 cents down my throat into the pit with my head upon the spit. Oh Reverend, please can I chew your ear? I've become what I most fear. And I know there's no such thing as ghosts, but I have seen the demon host. Oh. αυτή ήταν η πρώτη επιλογή των παιδιών και περνάμε στη δεύτερη, Beach House. Το καινούριο κόλλημα, ναι. Καινούριο, παλιό, ξαναγύρισε. Έχουμε ένα παραγωγό εδώ στο σταθμό, τον Άλεξ Σταντίνα, ο οποίος χρησιμοποιεί συνέχεια τη φράση τρελό κόλλημα για τα τραγούδια που του κολλάνε. Ναι. Είναι κολλητικά, πραγματικά. Και μάλιστα αυτό ήταν το δεύτερο ή τρίτο πιο κολλητικό κομμάτι του δίσκου. Αλλά είπα να μην προτείνω. Μην ακούσουμε το δίσκο. Ναι, ναι. Οπότε πες μας για το κομμάτι, πώς το λένε. Και... Το κομμάτι λέγεται Wishes. Ευχές λοιπόν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο και για το κομμάτι. Και άλλος, ναι, οπότε τα ακούμε αμέσως τώρα. Και το Wishes. Ο Δαίμον του Music Society έκανε τη δουλειά του. Έφερε λάθος version μαζί μου. Ήταν λίγο πιο γρήγορη από ό,τι μου είπε ο Μάνος. Αλλά εντάξει. Δεν ήταν και τόσο καλή, ελπίζω. Και καθώς οδεύουμε σιγά-σιγά προς το τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι, την κλασική ερώτηση. Δεν θα σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η μουσική έχει να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο, ειδικά σε περίοδο κρίσης. Νομίζω, εντάξει, είναι ψηλοπροφανή απάντηση. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τον κόσμο απέναντι στη μουσική. Έχει αλλάξει στάση του το, έτσι, μέσα σε όλο αυτό το, την τρέλα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Ψάχνει τη διέξοδο εκεί πέρα. Πώς το βλέπετε? Τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, από που και ζείτε μόνιμα και ζούμε, ναι. Παρατηρούμε γενικώς μια στροφή στις τέχνες και ως προς τι διοργανώνεται, αλλά και ως προς το ποιο, τι πηγαίνει να δει ο κόσμος. Δηλαδή, οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις πλέον μαζεύουν παραπάνω κόσμο από ό,τι πριν. Και αυτό βέβαια έχει, είναι και σαν ντόμινο. Δηλαδή, με τη σειρά του οθεί και ανθρώπους να ασχοληθούν δημιουργικά με αυτό το πράγμα τελικά. Χωρίς, και ίσως να είναι και καλύτερο, γιατί ξέροντας ότι σε οτιδήποτε κάνεις δεν πρόκειται να βιοποριστείς. Χωρίς ηλική ανταμοιβή, δηλαδή δεν μπορείς να δοκούν το. Οπότε προφανώς κάνεις αυτό που θα σε ευχαριστεί, θα έχεις ανταμοιβή ηθική. Οπότε νομίζω ότι μάλλον δίνει περισσότερο όθηση. Να επενδύσεις το χρόνο σου εκεί. Οπότε αισιόδοξο το μήνυμα. Αισιόδοξο στην τέχνη. Την τέχνη. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν θα την βγάλουμε. Δεν θα μιλούσαμε καν εδώ τώρα. Σωστό. Έτσι, με αισιόδοξο μήνυμα θα κλείσουμε αυτή την μεταμεσονύχτια συνάντησή μας με τα παιδιά, με το Μάνο και το Γιώργο, με τους Your Hand in Mine. Αύριο θα τους απολαύσουμε στο Six Dogs. Μετά θα πάρουμε πάλι το δρόμο για την πρωτεύουσα μέχρι την επόμενη φορά. Να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκαν εδώ τέτοια ώρα κουρασμένοι μετά από ταξίδι. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα τα πούμε αύριο, να σας απολαύσουμε επί σκηνής και θα κλείσουμε με το αγαπημένο σχήμα του κύκλου, με το τραγούδι που σας έδωσε το όνομά σας. Το κομμάτι που σας έδωσε το όνομά σας, έτσι. Ναι. Your Hand in Mine, λοιπόν, από τους Explosions in the Sky. Και καλό ξημέρωμα.